Dunia jamae, kuna mambo mazuri na mabaya duniani. Kuna kijana alimwacha mkewe, alipata tabu naye. Waliishi vyema kwa furaha na watoto wakajipatia. Yule kijana wakati huo maisha yake yalikuwa tabu. Dunia jamae, kuna mambo mazuri na mabaya duniani. Kuna kijana alimwacha mkewe, alipata tabu naye. Aliishi vyema kwa furaha na watoto akajipatia. Yule kijana wakati huo maisha yake yalikuwa tabu. Thank you.